Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Gazeta.pl przeprasza prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W Czechach epidemia grypy. A we Francji, mimo wielkich narodowych dyskusji i ustępstw prezydenta, kolejne protesty żółtych kamizelek. Portal Gazeta.pl przeprosił prezesa Prawa i Sprawiedliwości za to, że w jednym z artykułów napisał przez pomyłkę, iż Jarosław Kaczyński jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Manipulacje i kłamstwo portal Gazeta.pl określa jako błąd w artykule. Śmiechu warte, ale przepraszają, skomentowała na Twitterze posłanka PiS Joanna Lichocka. Wyborcza opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy m.in. prezesa PiS z austriackim biznesmenem o planach budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Jarosław Kaczyński oczekuje też od Agory wpłacenia 30 tysięcy złotych na rzecz schroniska dla zwierząt w Celestynowie. W przedsądowym wezwaniu lider partii rządzącej spodziewa się również przeprosin od niektórych członków Platformy Obywatelskiej za ich wypowiedzi w podobnym tonie. Jednak w tym przypadku oczekuje 15 tysięcy złotych dla placówki w Celestynowie. W Czechach epidemia grypy. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ostrą infekcję dróg oddechowych stwierdzono u 180 tysięcy osób. Niektóre szpitale wprowadziły zakaz wizyt. Większość chorych to dzieci w wieku przedszkolnym. Narodowy Instytut Zdrowia poinformował, że stan epidemii obejmuje połowę terytorium kraju. Lekarze radzą, by unikać zgromadzeń i przestrzegać zasad higieny, a jeśli już ktoś zachoruje, to proszą, by zachowywał się odpowiedzialnie, czyli pozostał w domu i grypę wyleżał. Nie wszystko jednak niestety da się wyleżeć. Prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder zachęca do badań profilaktycznych. Dziś w placówkach onkologicznych w całym kraju w ramach Białej Soboty można je zrobić za darmo. To jest możliwość przy okazji takiego badania rozpoznanie stanu przedrakowego, który można bardzo szybko wyeliminować, tak jak w przypadku cytologii u kobiet albo kolonoskopii u kobiet i mężczyzn, gdzie wycina się podejrzane gruczolaki, które mogą w przyszłości zezłośliwieć. Więc eliminujemy możliwość w ogóle wywołania choroby nowotworowej. Biorąc udział w prostym badaniu, zapraszam, żeby się tego nie bać, żeby skorzystać, żeby nie stosować polityki strusia. Listę placówek, które biorą udział w Białej Sobocie, znajdziemy na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Unii Onkologii. W Polsce Biała Sobota, a we Francji kolejna sobota żółtych kamizelek. To już będzie 12. Mimo pojednawczych gestów ze strony zarówno prezydenta Piątej Republiki, jak i premiera Edwarda Filipa oraz pozostałych członków rządu, którzy prowadzą kampanię intensywnych dyskusji, mających na celu nieco ostudzenie nastrojów części społeczeństwa. Główne żądanie wciąż dotyczy wprowadzania kroków mających na celu podniesienie siły nabywczej pieniądza. Protestujący przekonują, że pensje i emerytury rosną w znacznie mniejszym tempie niż inflacja. W Paryżu ma się odbyć też tak zwany Biały Marsz, który ma zwrócić uwagę na ofiary protestu. Jest ich około 100 osób, w tym jedna straciła dłoń, a inna oko. W tym pierwszym przypadku stało się to w wyniku użycia przez policję oskarżaną o brutalność wobec demonstrantów granatu z gazem łzawiącym. Inna ofiara została ranna w oko kulą kauczukową. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Dawid Kubacki drugi, Piotr Żyła czwarty, Kamil Stoch piąty. To wyniki wczorajszego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Wygrał po raz pierwszy w karierze Słoweniec Timi Zajc, który wyprzedził Kubackiego o 5,3 punktu. Polak był mimo wszystko zadowolony, tym bardziej, że po pierwszej serii był dopiero piąty. Moje wrażenia całkiem pozytywne. Mieliśmy tutaj, to prawda, większą ilość skoków niż nieraz na treningu, więc to była taka ciekawostka. Ale latało się bardzo przyjemnie ze skoku na skok, coraz fajniej i no jestem bardzo zadowolony z tej roboty, którą tutaj zrobiłem na skoczni. Dziś też będzie dużo skoków, kwalifikacje o 14.45, a konkurs wystartuje punktualnie o 16. Ale nie tylko skoczkowie narciarscy przyzwyczaili polskich kibiców do dobrych występów. Świetnie idzie też naszym windsurferom, którzy rywalizują w żeglarskiej klasie RSX. W Miami trwają zawody Pucharu Świata. Radosław Furmański jest pierwszy, Paweł Tarnowski czwarty, a wśród pań Zofia Klepacka spadła z pierwszego na czwarte miejsce. Impreza w Stanach Zjednoczonych potrwa do niedzieli. W siatkarskiej plus lidze bez niespodzianek. Asseco Resowia Rzeszów przegrała z Wartą Zawiercie 0-3 i praktycznie straciła szansę na grę w playoffach. Natomiast siatkarze Kuprum Lubin wygrali z GKS-em Katowice 3-1. Dziś dwa mecze, Oniko Warszawa zagra z Czarnymi Radą, a

ze strony, zdaje się, Bilda, tak? Odnośnie... Nie, Szpigla. Szpigla, no tak. Szpigla tak, odnośnie... Szpigel powołując się na rozmowę z Jackiem Czaputowiczem w wydaniu internetowym powiedział, że Polska jest gotowa przyjąć na swoim terytorium te rakiety z głowicami nuklearnymi. Ale już MSZ zaprzeczył, że nic takiego nie miało miejsca. Natomiast pan prezydent... Tak, no to jest kilka, niebywała sprawa. Tak. Ale kilka miesięcy temu pan prezydent sugerował, że być może w przyszłości Polska mogłaby być terenem, gdzie stacjonowałyby takie rakiety. To było, zdaje się, w październiku. Tak, no ale proszę pamiętać, że układ INF, o którym pani mówi, to jest układ gwarantujący nierozprzestrzenianie się broni średniego zasięgu. Układ pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, to dość fundamentalny dla zachowania pokoju głównie w Europie. I z tych dwóch stron tego układu tak naprawdę jedna strona tego układu przestrzega, a druga mówi, że przestrzega, a nie przestrzega. I w zasadzie wszyscy o tym wiedzą. No i w końcu Stany Zjednoczone uderzyły pięścią w stół i powiedziały, że no tak dalej w taką zabawę to my się nie będziemy bawili. Tak? Znaczy, zabawa w kotka i myszkę w kwestii tak fundamentalnej jak bezpieczeństwo międzynarodowe no nie wchodzi w grę. Ale ja tylko pytam, czy prezydent też jakoś jakiś rodzaj oświadczenia w tej sprawie wyda, dołączy się do tego, co wydało MSZ? No, czy jeżeli MSZ reprezentuje polską politykę zagraniczną, MSZ w tym zakresie wypowiedziało się jednoznacznie i wydaje się dość dosadnie. Jeżeli byłaby taka potrzeba, no to oczywiście nie ma ze strony pana prezydenta tutaj jakichś, nie wiem, oporów. Natomiast to MSZ prowadzi polską politykę zagraniczną. Ale i oświadczenie MSZ. Jest to kwestia dyskusji z tymi rakietami w tej chwili, czy w ogóle nie ma o czym mówić, czy to była taka wypowiedź bardzo, bardzo sięgająca w daleką i niepewną przyszłość. Ta, o której mówię, Stany Zjednoczone podejmując decyzję o wycofaniu się z układu INF dały Rosji tak naprawdę pół roku na zastanowienie się nad rosyjską polityką w tym zakresie, bo tyle trwa okres wypowiedzenia i Stany Zjednoczone mogłyby to wycofanie się z tego układu cofnąć. Więc mam nadzieję, że strona rosyjska podejdzie do sprawy poważnie i rzeczywiście zacznie układu INF przestrzegać i myślę, że wszystkim na tym zależy. Bardzo długo na ten temat rozmawiali, dlatego pytam, czy aktualne są te rozważania co do przyszłości Polski jako miejscu, gdzie stacjonują rakiety? Pani, no trudno jest to ocenić na dzisiaj, czy no, mówimy jednak o perspektywie średnio i długoterminowej. Pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO i takie decyzje musiałyby być podejmowane przede wszystkim przez wszystkich członków NATO. Tak, no, to na tym to polega. Czy ktoś w tej sprawie chciałby coś dodać? Bo nie musimy tego specjalnie omawiać. Ale to jest ważny temat, wydaje mi się, bo to dotyczy kwestii bezpieczeństwa i wszystkie inne bledną przy tym. No nie wszystkie. Znaczy, bezpieczeństwo, bez życia nie mamy o czym rozmawiać. Wobec tego to jest ważny temat. Nie chodzi mi nawet o to, że Szpigel oczywiście, że przekręcił słowa pana ministra i jest elementem tej niekorzystnej dla Polski narracji, bo tak naprawdę chodziło o to, żeby pokazać w tym artykule, czy też w tej notatce Polskę jako wiernego pachołka Stanów Zjednoczonych i to się udało Szpiglowi. Prawda jest znakowoż inna. Układ INF to nie jest tak, że Rosjanie bardzo chcą, aby ten układ dalej trwał. Ten układ spowodował, jako że on jest zawarty między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, czy też Związkiem Radzieckim wtedy, nie obejmuje innych krajów. I Rosjanie nie czują się komfortowo, na przykład w relacjach z Chinami, gdzie Chiny mają tego rodzaju broń i bardzo intensywnie ją rozwijają, a Rosja nie może. To dotyczy również Stanów Zjednoczonych, które z kolei widzą, że Rosja jednak po cichu pracuje nad tym. O Iskanderach w Kaliningradzie wszyscy wiemy. I Amerykanie, którzy jednak czują się odpowiedzialni transatlantycko, no tutaj chcą zwiększyć nacisk. I co jest ciekawe, to nie do końca wypowiedzenie tej umowy nie jest dla nas korzystne. Nie tylko dlatego, że jako ludzie chcielibyśmy, aby wszyscy się kochali i broni jądrowej nie mieli. I przypomnijmy, że to na razie nie jest wypowiedzenie, tylko zawieszenie, z groźbą wypowiedzenia. To jest takie różne tutaj nowosłowia się robi po to, aby jednak przedłużyć ten okres negocjacyjny. Natomiast ja obawiam się jednego, że jeżeli dojdzie do negocjacji, która by zmodyfikowała te relacje, to elementem również dla Rosji będzie, że nie ma być Amerykanów w Polsce. I to będzie element w ramach dyskusji. Istnieje zawsze ryzyko, że gdzieś tam w ramach tych dyskusji Amerykanie zdecydują, że trzeba ten przyczółek oddać. Wobec tego, z tego punktu widzenia powtórna dyskusja nad ANF jest dla Polski jakimś potencjalnym, mam nadzieję, że odległym, ale jednak potencjalnym ryzykiem i w ten sposób na to musimy patrzeć. Że państwo mówią ANF, ja powiedziałam INF, ale też nie mówimy NATO, więc myślę, że to jest oczywiście, oboczność. INF jak najbardziej. To nie jest żadne potencjalne zagrożenie dla Polski, a ja chcę wyraźnie podkreślić, że czas najwyższy, żeby jednak Stany Zjednoczone i także inne duże państwa, członkowie NATO, częściej Rosji mówili sprawdzam, bo kwestia aneksji Krymu, kwestia wojny w Donbasie została w mojej ocenie i przez Stany Zjednoczone i przez gwarantów integralności Ukrainy, a więc i Niemcy i Francji i także Wielką Brytanię w jakiś sposób zbagatelizowana. I to, że Rosjanie od lat nie wywiązywali się z tego aktu kończącego zimną wojnę, podpisanego porozumienia Gorbaczow Reagan. W tej chwili rzeczywiście dobrze, że takie ostrzeżenie poszło i tego ostrzeżenia się nie ma co bać. Natomiast też nie mam złudzeń, że Rosja do niego się zastosuje. Pozostaje otwartym pytanie, jak zachowają się Chiny, więc tu w sytuacji tego konfliktu gospodarczego Stany Zjednoczone, Chiny. Wydaje mi się, że jest dużo miejsca dla dyplomacji, żeby zanim ten okres wypowiedzenia ostatecznie sprawę rozstrzygnie, także relacje Stany Zjednoczone, Chiny i w tym trójkącie Rosja były zdecydowanie lepsze. W każdym razie my powinniśmy tutaj zachowywać wstrzemięźliwość. Oczywiście spokój, wstrzemięźliwość i niekoniecznie uważać, że to jest przeciwko Polsce. Pominęliśmy tutaj Pawła Pudłowskiego. Idąc w kolejce, jak gdyby. No właśnie, stołu. Tak. Ja chciałbym powiedzieć, że mamy o wiele bardziej atomowe wydarzenia w kraju niż ta kwestia, którą się teraz zajmujemy. Ale co pan chciał przejść do atomowych... Znaczy uważam, że styczeń jest bez precedensu. Chyba w historii Polski ale nie pan było tak wielu atomowych wydarzeń. W sprawie atomowych wydarzeń? Bo jeśli nie, to oddaję... W tej kwestii chciałem powiedzieć, że moim zdaniem polska doktryna obronna nie zakłada na razie, że będziemy mieli broń atomową w ogóle. Także w ogóle wychodzenie przed szereg pana ministra spraw zagranicznych Czaputowicza. No ale właśnie jeżeli nie pan, pan, jeżeli, pan, pan, jeżeli, pan, jeżeli nie, to mamy do czynienia z zasłoną dymną tych tematów, które dzieją się w kraju. Ale panie przewodniczący, pan nas nie słucha. Przecież było dementi ze strony pana Czaputowicza i mówiliśmy, że to jest wrzutka szpigla. Jarosław Sellin. Problem polega na tym, że Niemcy, które przez kilkadziesiąt lat były chronione parasolem atomowym przez Amerykanów i przez sojuszników Amerykanów w NATO, no dziwnie się zachowują, elity niemieckie oczywiście dziwnie się zachowują w tej sprawie takiego umocnienia wschodniej flanki NATO, rozmieszczenia właśnie wojsk amerykańskich na wschód od ich granic, od niemieckich granic. Mają do tego ambiwalentny stosunek i to jest dosyć dziwne, bo powinni pamiętać swoje własne doświadczenie z czasów zimnej wojny. A to doświadczenie z czasów zimnej wojny podpowiada nam jedno, że taki globalny pokój można osiągnąć poprzez albo właśnie uczciwie realizowane wzajemne porozumienia, albo jeżeli ktoś takich porozumień nie przestrzega, przez wzajemne odstraszanie. Właśnie zimna wojna to był czas, kiedy udowodniono, że wzajemne odstraszanie zagwarantowało pokój światu. Były oczywiście straszliwe lokalne wojny, tak zwane wojny zastępcze, ale jednak globalnej wojny nie było. I w sytuacji, kiedy właściwie jedynym środowiskiem, można powiedzieć, politycznym, który chce naprawdę pokoju, jest cywilizacja Zachodu, zorganizowana w Pakcie Północnoatlantyckim na czele ze Stanami Zjednoczonymi, a wszystkie inne potencje znaczące dzisiaj w świecie, nie mamy co do ich intencji pewności, czy one na pewno tego pokoju chcą, to moim zdaniem trzeba zachowywać się twardo i Amerykanie w tej sprawie zachowują się właściwie twardo. Jeżeli widzą, że ktoś ich oszukuje, po prostu mówią, że też tego nie będą przestrzegać, bo trzeba się wzajemnie odstraszać. Andrzej Halicki? Zdaniem, tak, bo tu nie wchodząc już w daleko idące dywagacje, jednak pragnę zwrócić uwagę, sytuacja jest bardzo poważna, to dotyczy bezpieczeństwa, fundamentalna kwestia także dla nas. Jesteśmy krajem graniczącym z Rosją. Przypominam także, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie funkcjonuje, a to jest dokładnie ten moment, w którym tego rodzaju narady i tego rodzaju wypracowanie strategii z udziałem prezydenta powinno mieć miejsce i z udziałem wszystkich sił politycznych. Zbyt poważna sprawa i zbyt poważna sytuacja, by, no właśnie, czy to był lapsus, czy przekręcona informacja, czy nie, czy teraz musi być dementy, by tego rodzaju chaos informacyjny pojawiał się w takiej kwestii. Państwo też domagali się przy okazji w związku z organizacją konferencji bliskowschodniej, takiego zwołania Rady Bezpieczeństwa. To jeszcze dwa słowa na temat tej konferencji. Oczywiście, bo zdaje się, no właśnie, możemy wrócić również do bo tego. Zdaje się, że nie będzie tak źle, jak się przez pewien moment wydawało, bo jednak coraz więcej osób ważnych potwierdza swój przyjazd, tak panie ja muszę powiedzieć, panie redaktor, że od samego początku, słuchając przepraszam, tych takich dywagacji, że konferencja bliskowschodnia będzie jakąś wielką klapą i w ogóle mało kto tu przyjedzie, no szczerze mówiąc, uśmiechałem się i to tak dość intensywnie, no bo tak mogą mówić tylko osoby, które albo źle życzą Polsce, albo się na tych rzeczach po prostu no, nie znają, tak? No tak, ale były też konkretne zapowiedzi, że nie będzie pani Mogherini, to nie jest tak, że pani, to było jeżeli ktoś dywagacje. Bazuje na tym, jeżeli jakby szczytem nieobecności na tym wydarzeniu w Polsce będzie brak pani Mogherini, no to z całym szacunkiem myślę, że jest... No ona się zajmuje Wie pani, no to tak powiedziałbym, że... Ważniejsi są ministrowie spraw zagranicznych dużych państw europejskich. Dalece, tak. Dalekie nadużycie, że pani Mogherini zajmuje się polityką zagraniczną całej Europy, no. Z całej Unii Europejskiej, no. W każdym razie, no mamy potwierdzoną obecność wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mamy potwierdzoną obecność sekretarza stanu ze Stanów Zjednoczonych, no, przywódców ważnych krajów z całego świata, no, kilkudziesięciu. Więc no, tak jak mówiliśmy od samego początku, jest to szczyt międzyrządowy. Szczyt, który zajmuje się kwestiami Bliskiego Wschodu w całości, nie tylko sprawą Iranu, tak jak też niektórzy próbowali to sugerować. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo skomplikowana i wymaga no, wielopłaszczyznowych rozmów. Więc no, temu służy taki szczyt. No, proszę pamiętać, Polska jest coraz bardziej znaczącym krajem na świecie i będziemy musieli brać coraz więcej odpowiedzialności teraz, na całym świecie, na swoje barki. Tematu, bo już rozmawialiśmy kilka razy na ten temat. Chciałam tylko powiedzieć, że coś tam nowego się dzieje w tej sprawie. I pytanie indywidualne mam do ministra Sellina, nie po to, żebyśmy w ogóle tę całą sprawę tutaj roztrząsali, ale się dzieje, jeśli chodzi o rozmowy Ministerstwa Kultury z przedstawicielami miasta Gdańska oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Europejskiego Centrum Solidarności. I do jutra, zdaje się, jest termin na dzisiaj czy jutro, tak? Żadnego terminu, bo mieliśmy rzeczywiście dobre spotkanie kilka dni temu w ministerstwie z panią prezydent Gdańska i z marszałkiem województwa pomorskiego. Przedstawiliśmy pewne propozycje, które moim zdaniem są rozsądne i uczciwe, jeśli chodzi o lepsze funkcjonowanie tej ważnej instytucji kultury, jakim jest Europejskie Centrum Solidarności. Ale konkretnie o co chodzi? Chodzi o to, żeby ta instytucja nie była wykorzystywana politycznie i partyjnie przez jedną stronę polskiej sceny politycznej, konkretnie przez Platformę Obywatelską, bo wchodzą do tej instytucji nawet bez uprzedzenia dyrektora, kiedy chcą i sobie tam briefingi i konferencje prasowe organizują. To tak jakby Jarosław Kaczyński nagle wszedł bez uprzedzenia do Muzeum Narodowego w Warszawie albo na Zamek Królewski w Warszawie i zrobił konferencję prasową, nie zapowiadając tego nawet dyrektorowi tego muzeum. Takich rzeczy się nie robi. Jeśli ktoś krzywdzi Europejskie Centrum Solidarności, to politycy, którzy używają politycznie tej instytucji. Czego konkretnego jest jeszcze druga sprawa, wymagało już ministerstwo? Bo też nie chciałbym, żebyśmy... Już mówię, jest jeszcze druga sprawa, że tak ta instytucja funkcjonuje, że nie wszyscy ludzie, legendy wręcz Solidarności się tam dobrze czują i się z tą instytucją utożsamiają i z jej bieżącą działalnością utożsamiają. Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której jednak dochodzi do jakiegoś spotkania poprzez powstanie na przykład takiego działu imienia Anny Walentynowicz wewnątrz tej struktury europejskiej. Ale chodzi o dział, bo tam fragment ekspozycji jest poświęcony. Ale ja nie mówię o wystawie. Ja nie mówię o wystawie. Ja mówię o działalności bieżącej, tak zwanej miękkiej, czyli jakie seminaria tam się organizuje, konferencje, konferencje, spotkania, debaty, dyskusje, promocje książek i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć jednostronne dzisiaj. I chcemy, żeby Europejskie Centrum Solidarności, bo tak było pomyślane, było miejscem, gdzie wszyscy ludzie z 10-milionowego związku dobrze się czują, dobrze funkcjonują i mogą swoje różnego rodzaju eventy tam organizować. No i wreszcie trzecia sprawa, to jest instytucja wpisana w rejestr prezydenta miasta Gdańska. Prezydent miasta Gdańska ma decydujący głos, a właściwie dyktatorski głos, jeśli chodzi o to, kto jest dyrektorem tej instytucji, kto ma przewagę w Radzie Programowej, kto ma przewagę w Kolegium Historyczno-Programowym, a tymczasem prezydent miasta Gdańska płacił 2 razy mniej pieniędzy niż minister kultury. Chcemy po prostu sprawę postawić z głowy na nogi i chcemy doprowadzić do sytuacji, w której to prezydent miasta Gdańska jest pierwszym płatnikiem tej instytucji. Ale, być może w ogóle już dalsze rozmowy nie będą potrzebne, ponieważ w internecie trwa zbiórka, która ma na celu wyrównanie tej straty. Jeżeli jacyś obywatele chcą utrzymywać za... Ale polskie jeżeli obywatele... Bo solidarność dobrze, jeżeli rządu, obywatele... Niech pani się nie rozkręca. Jeżeli obywatele... Proszę ja z pełnym szacunkiem o tym mówię. Ja mówię z pełnym szacunkiem o tym. Jeżeli obywatele chcą swoje prywatne pieniądze przeznaczać na ważną instytucję kultury, to ja mogę tylko temu przyklasnąć. Natomiast oczywiście nie jest to rozwiązanie systemowe. My chcemy doprowadzić do rozwiązania systemowego. Jest 3 współorganizatorów. Przede wszystkim prezydent Gdańska, w drugiej kolejności minister kultury, w trzeciej marszałek województwa pomorskiego i ułożyć to po prostu normalnie, a nie tak jak było dotąd. A teraz bym chciała porozmawiać... Dziękuję panu ministrowi, dlatego że zwłaszcza pan minister, przecież przyjaciel Pawła Adamowicza z dawnych lat, zaangażowany i znający dobrze historię, dziś stoi po stronie tych, którzy chcą tę historię fałszować i pogrzebać tak ważną instytucję dla Gdańska. Bardzo ja też tylko jednym zdaniem, że takiego pluralizmu oczekiwał również telewizji publicznej. Rozumiem, że te wyrzuty sumienia między innymi spowodowały, że opuścił pan Radę. Właśnie dlatego. Radę opuścił dużo wcześniej. Robimy to przecież, tylko widać, że bardzo słaby efekt. Radę opuścił dużo wcześniej. Ludzie nie chcą płacić na telewizję publiczną. Ja mam taki apel do pana przewodniczącego, ponieważ pan ma... Ale mnie tutaj pan Grzegorz Ale pan ma złamaną rękę. Ale to nie moja robota. Ale w porządku. Ale... Na tej opozycji tam ostro musi być. Na to, że pan zupełnie zmienia tematy. Głowa ma w porządku. Nie, no bo tutaj był podniesiony wątek pluralizmu w tej instytucji. No to się pytam o telewizję publiczną. O nuklearne afery. Czy tam pan minister również będzie się domagał takiego wspólnego dostępu, wspólnego decydowania o programie? Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Muszę się zastanowić nad pana przypadkiem, ale to po audycji, bo teraz muszę iść dalej. I chciałabym państwa zapytać, czy uchwalona ustawa o KNF-ie, która wraca do Sejmu, ale z powodu jakiejś poprawki technicznej. NBP. Ale zaczęło się w ogóle wszystko, cała historia NBP od KNF-u o NBP. Wraca z powodów technicznych, ale ona ma zapis o ograniczeniu zarobków. No i tutaj protestowało między innymi, protestował Europejski Bank Centralny w ogóle przeciwko tej ustawie, że to jest ograniczenie autonomii, ograniczenie niedopuszczalne wpływanie na tę instytucję, no ale przede wszystkim ograniczenie zarobków może, zdaniem wielu ekonomistów, doprowadzić do bardzo niekorzystnej sytuacji, kiedy to albo nie będą prawdziwi fachowcy chcieli tam pracować, albo będą przechodzić do banków prywatnych. Grzegorz Długi, czy to nie jest wylewanie dziecka z kąpielą? Króciutko. Znaczy i tak i nie. Te lamenty, które słyszymy z Narodowego Banku Polskiego są oczywiście przesadzone, ale jak gdyby nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, aby pewne sprawy systemowo załatwiać i jeżeli bardziej interesuje nas taki prosty populizm, no to wtedy to jest dobrze, bo faktem jest dla przeciętnego zjadacza chleba w naszym kraju, jak słyszy, że zarobki 30 tysięcy mogą być niewystarczające, no to całkiem słusznie taki człowiek powie, no chyba kogoś tutaj głowa bardzo boli. Natomiast to, że w naszym Narodowym Banku Polskim postanowiliśmy zrobić w ten sposób, aby po pierwsze zarobki nie do końca były jasne, ale przede wszystkim ta ustawa nie załatwia najważniejszej rzeczy naszym zdaniem, powiązania kompetencji z zarobkami, bo wysoki zarobek często jest uzasadniony, ale kompetencją i niestety żadna z wersji poza naszym nie przewidywała tego, aby powiązać jedno z drugim. Wobec tego mamy tak naprawdę dziwną postawy Platformy Obywatelskiej, która wniosła projekt, a w czasie prac komisji jak gdyby go nie chciała. No tak? Dobrze, ale już, mamy tę ustawę i ja chciałam poprosić tylko o komentarz właśnie do tej kwestii ograniczenia zarobków. Znaczy problem jest głównie, że z powodu dwóch pań, ja to zresztą powtarzam cały czas, z powodu dwóch pań idziemy na zderzenie z Europejskim Bankiem Centralnym i to się po prostu nie opłaca. Tak, to się po prostu nie opłaca. Zgadzam się z panem posłem, my głosowaliśmy przeciwko temu, widać, że będzie potrzebna nowelizacja, nie tylko w przypadku tej ustawy, ale wielu, wielu innych. Wszystkie te ustawy, które państwo w pośpiechu uchwalacie, wracają. Przykładem są ceny energii na przykład. Za chwilkę będziemy musieli robić nowelizację po to tylko, żeby tamtą podeprzeć jakoś. W Polsce w ogóle uważam, że jest potrzebne zarządzanie restrukturyzacji państwa. I to dotyczy i służb cywilnych, i tych wymian kadr, które państwo stosujecie, wahadło jest raz w jedną, raz w drugą. Widać, że prokuratura jest całkowicie upolityczniona, wyjmuje z szuflady sprawy, które akurat w danym momencie są potrzebne, a nie te, które trzeba wyjaśnić. Marek Sawicki. Trzeba wyraźnie podkreślić, że tutaj mamy taką zasadę zbiorowej odpowiedzialności, zbiorowej kary. No wtedy, kiedy mieliśmy dodatkowe pensje wypłacane ministrom, wtedy obniżono uposażenia posłom. W tej chwili, kiedy była sytuacja wyjaśnienia poborów uposażeń dwóch radnych i wyjaśnienia ich kompetencji, PiS poszedł populistycznie przed wyborami po całości i uregulował górną granicę zarobków w Narodowym Banku Polskim. I oczywiście i Europejski Bank, ale także myślę, że spora grupa związana z systemem finansowym w Polsce będzie w tej sprawie jeszcze zabierała głos. Nie uporządkowano niestety relacji pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i KNF-em i dzisiaj przez tę ustawę niejako sprawa pana Chrzanowskiego została wyciszona, więc mnie bardziej interesuje to, ilu takich, że tak powiem, swoich prawników typu pan Kowalczyk włożył pan Chrzanowski, pan Glapiński do różnych prywatnych instytucji, na ile te prywatne grupy kapitałowe są dzisiaj zagrożone. To jest ważniejszy problem, bo rzeczywiście Narodowy Bank Polski powinien w pewnym obszarze w stanowisk mieć pobory jawne, no ale z drugiej strony robienie takiej ujawniłowki bez właśnie to, co mówił pan poseł Długi, określenia zakresu kompetencji i wyjaśnienia w stosunku tylko i wyłącznie do tych dwóch pań, które były kontrowersyjne, za jakie kompetencje, za jakie czynności pobierały tak wysokie uposażenie, no jest groteską. Widać wyraźnie, że chodzi tylko i wyłącznie o odsunięcie tego w czasie, bo nawet poprawka senacka ma charakter legislacyjny i ona nie ma żadnego wpływu na istotę tej ustawy, więc tam widać wyraźnie, że chodzi o artykułu, chodzi o to, żebyśmy jeszcze te ujawnienia przesunęli o 1,5-2 miesiące później. Jarosław Sellin. Wylewanie dziecka z kąpielą. Poprawka senacka może być przeprocedowana w Sejmie już w lutym, także to może się szybko zakończyć. Jesteśmy jako środowisko polityczne konsekwentni zawsze za tym, żeby była transparentność wynagrodzeń w instytucjach życia publicznego, tych najważniejszych instytucjach życia publicznego. Od kilkunastu lat o to zabiegamy i skutecznie to realizujemy w różnych obszarach. I przez pół życia roku publicznego. I teraz również, jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski, to oczywiście jest problem, że Narodowy Bank Polski jest mimo wszystko bankiem i też trzeba trochę porównywać te zarobki z innymi bankami, ale jednak jest to instytucja państwowa, publiczna, więc ta jawność powinna być i to tą ustawą załatwiliśmy. Tak, ale nie pytam o jawność, tylko o ograniczenie. Wynagrodzenia nadal będą przyzwoite, tak bym to określił, jeśli chodzi o prezesa, o zarząd, a na poziomie niższym, dyrektorskim, mają wynosić do 60% wynagrodzeń właśnie zarządu czy prezesa, co też jest przyzwoitym wynagrodzeniem. Także nie sądzę, żeby tutaj groziło Narodowemu Bankowi Polskiemu groził jakiś ubytek ludzi kompetentnych czy fachowych do zarządzania tą ważną dla naszego wspólnego bezpieczeństwa finansowego instytucją i ta sprawa jest dobrze i transparentnie załatwiona. Andrzej Halicki. No, konsekwentnie jesteście w jednym tej pazerności i arogancji, bo przecież całej tej sprawy by nie było i to jest oczywiste. Niezależność Narodowego Banku Polskiego, jego prestiż, waga, no właściwie legły w ruinie przez ten przypadek, który wyszedł na światło dzienne. Można było to szybko uciąć i wyeliminować, ale wy tego nie chcecie zrobić. I to samo dotyczy innych instytucji. To się musi skończyć i myślę, że Polacy widząc to, ocenią to W maju, a później jesienią. Słuszna uwaga, bo tych spółek Skarbu Państwa jest ponad 400, także mamy roboty w Sejmie jeszcze na wiele. I króciutko, pan minister Spychalski, czy ta idea podoba się prezydentowi ograniczenia zarobków w NBP? Nie wiem, czy to jest ograniczenie zarobków, bo wie pani, no jeżeli górna granica zarobków dla dyrektorów jest ustawiona na poziomie, zdaje się, 38 tysięcy brutto miesięcznie, średnio miesięcznie, tak, z nagrodami, no to nie wiem, czy to jest mało, wydaje się. Ale ja nie wiem, że jest mało. Zapytałam, czy idea ograniczenia zarobków się podoba prezydentowi. Więc ona, jak rozumiem, wynika z jakiegoś rozeznania co do obecnej tabeli płac, że tak powiem, w NBP i jakoś znacząco od tego nie odbiega. Wiemy, że pan prezydent zazdrościł, powiedział, zazdroszczę zarobków w NBP, w związku z tym okazał ludzką twarz. Wpłynie do niego ustawa, to ją pan prezydent, podpisze, pan żeby prezydent, dłużej nie zazdrościć, aż pan tak. Pan prezydent powiedział o tym, że jawność jest rzeczą bardzo ważną. Narodowy Bank Polski jest częścią instytucji państwa, jest instytucją publiczną, o tym trzeba pamiętać, aczkolwiek jest oczywiście niezależny i tutaj apel do wszystkich stron sporu politycznego o to, żeby o tym naprawdę pamiętać, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd, że tu jakieś środowisko ma wpływ na to, co się dzieje w NBP i mogłoby jednym skinieniem ręki coś zrobić. Z całym szacunkiem, wpływ na Narodowy Bank Polski jest bardzo ograniczony, powiedziałbym bardzo, bardzo, tak naprawdę do wyboru prezesa i później członków zarządu i nic więcej. A teraz będzie o wydarzeniach, które pan Paweł Pudłowski nazywa atomowymi. Od państwa zależy, ile tych wydarzeń się tutaj zmieści, ponieważ czasu mamy niewiele. Na pewno nie wszystkie. Nie wiem, czy pan Paweł Pudłowski ma na myśli wydarzenie, które... Czy to jest wydarzenie atomowe, to, które zostało określone jako, nie wiem, jako wystrzelenie kapiszona? No w każdym razie myślę, że to jest jedno... A to moje określenie, przepraszam. Tak? Ale proszę pana, to kapiszonów było tutaj bardzo dużo. Proszę tu sobie copyrighty w ogóle nie zastrzegać. To chcę zastrzec. Tak? No to proszę się to wytłumaczyć, panie ministrze. Wytoczyć, to widać wyraźnie, że... W każdym razie ktoś używa nieprawdy, to chyba ma do tego kapiszona prawo. Może zginąć, więc... Ja tylko powiem, teraz będzie pan mówił, tak, że chce przeprosić między innymi za zamieszczenie w internecie materiałów, w których politycy Platformy twierdzili, że mógł popełnić przestępstwo płatnej protekcji. Chodzi o dwa wieżowce, ale to wszyscy na pewno słuchacze wiedzą, K-Towers. Tak, chodzi o dwa wieżowce, o serię artykułów w Gazecie Wyborczej. Zresztą jest wezwanie przedsądowe do Agory, SA także. To jest żadna linia obrony, dlatego że wszyscy widzimy, że wszystkie drogi przez Srebrną prowadzą na Nowogrodzką do Jarosława Kaczyńskiego. I wątki reprywatyzacyjne, i kwestia służb specjalnych, i CBA, i zeznania mecenasa Nowaczyka. Wszystkie splatają się w jedną całość. Mamy sytuację patologiczną i Jarosław Kaczyński nie wystarczy, że przeprosi naród. To będzie miało swoje konsekwencje prawne. Nie mam wątpliwości co do tego, bo ta sytuacja może mieć albo konsekwencje na przykład w związku z zeznaniami pana Nowaczyka dla niego, albo dla tych, o których mówi. No nie ma innego wyjścia. Skoro pan mówi, według pana Nowaczyka Jakub R. prosił go o skupowanie roszczeń do Srebrnej 16. Między żeby wyczyścić teren i żeby można było budować właśnie ten wielomilionowy, czy nawet ponad miliardowej wartości wieżowiec. Ale przecież nie tylko to jest tutaj patologią. Służby, ich zachowanie, ta 30% opłata, propozycja współpracy, szantaże, wszystko to jest dzisiaj prawdą. Wizja... To jest dzisiaj obraz państwa PiS. O ile te wątki są oczywiście, prawdziwe, bo mówię, my tu nie mamy. Sytuacja zero-jedynkowa, ale tutaj nawet wyjaśnienia. Taśmy nie mamy, prawda? Okay. Mamy zeznania pod przysięgą, to mamy coś więcej, bo mamy tylko taśmy, ale jeszcze widzieliśmy to. Tak, oczywiście. No, wielu ostatnich... Właśnie, czy można wierzyć panu za chwilę, panie, za chwilę, ale, panie ale ministrze? Ja bezpośrednio do tego się odniosę. Proszę. W wielu ostatnich wyborach badania pokazały, że w więzieniach i w aresztach największe poparcie ma Platforma Obywatelska. I chcecie to w związku Więc w związku z tym nie dziwi mnie to, że dla posła Andrzeja Halickiego tak zwane głodne opowieści człowieka, który siedzi w areszcie, jakieś grypsy wysyła, są opowieściami wiarygodnego świadka. Ale to był wasz świadek. Gratuluję informatorów, gratuluję zaufania i wiary w prawdziwość opowieści ludzi, którzy są podejrzani o bardzo, a szczególnie do Andrzeja Halickiego, o pewną powściągliwość, żeby nie mówić jednocześnie, bo to sensu nie ma. Ale panie ministrze, jeżeli człowiek, który siedzi, jest niewiarygodny, to po co go wyzywać przed komisję? To no, trzeba od razu trzeba założyć, że on będzie kłamał, będzie tam bredził. No jak to wytłumaczyć? Prowokacja. Jeśli chodzi o aferę reprywatyzacyjną, a przypomnę, że tylko dlatego ta afera została przyhamowana czy zatrzymana, że wygraliśmy wybory w 2015 roku, bo gdybyśmy ich nie wygrali, to dalej ci ludzie by szaleli. Dobrze, dalej że nie by krzywdzili dziesiątki tysięcy warszawiaków, dalej mielibyśmy 140-letnich spadkobierców i nic by w tej sprawie się nie działo. Taka była polityka Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Słyszeliśmy, że eksmisje wykonane Czy można od razu podważać... To są jedyne, które były wykonane. Nie słyszał mnie pan, panie pośle, Andrzeju Halicki. Bardzo prosiłam o niemówienie jednoczesne. To co mam zrobić? Próba dociekania prawdy ze strony właśnie takich świadków jest próbą właściwą, tylko że tacy świadkowie na ogół w sprawach, których się rzeczywiście obawiają, mówią, że nie pamiętają albo odmawiają zeznań i taką linię ten pan Nowaczek przyjął. Natomiast obficie opowiadał jakieś historie fantastyczne, w ramach zemsty za to, w ramach zemsty za to, że taki los go spotkał i jego najbliższych współpracowników, że ze strony tych, którzy z tymi złoczyńcami reprywatyzacyjnymi walczą. I to jest normalny mechanizm, który znany jest w świecie od lat, że złodziej próbuje oskarżyć policjanta, który doprowadził do tego, że on jest w areszcie albo w więzieniu. To krótko. Czy pan Nowaczek jest zdaniem pana mecenasa długiego? Wiarygodnym świadkiem to po pierwsze, a po drugie, jak ta sprawa się rozwinie? I czy jest atomowa, czy znaczy, oczywiście kapiszanowa? Proszę mi wybaczyć, ale nie będę oceniał, czy to jest wiarygodny świadek, czy nie, bo to nie moja rola. Nie, ja pytam tylko jest w takim sensie, kiedyś tam czy zeznania takich osób traktowane są na równi z zeznaniami? Oczywiście, że te zeznania należy traktować z dużą ostrożnością, ale, i tutaj bardzo bym przestrzegał, te sprawy po prostu trzeba wyjaśnić. To nie jest tak, że problemu nie ma tylko dlatego, że osoba obciążona bardzo poważnymi zarzutami, a to trzeba pamiętać, że pan Nowaczek jest obciążony bardzo poważnymi zarzutami. No, mimo wszystko, jeżeli mówi o tych rzeczach, nawet jeżeli mówi nieprawdę, to trzeba to po prostu wyjaśnić. Oczywiście, że związki tak, związki CBA z takimi czynnymi osobami powinny być wyjaśnione, czy to jest prawda, czy nie. I liczę na to, jako państwowiec, liczę na to, że to po prostu się okaże nieprawdą, bo inaczej to zacznę być nieco przerażony. A gdzie pracował szef CBA? Nie mnie to ocenia. Jak tutaj ma to wyjaśnić? Panie pośle, druga sprawa to, no nie można też tak zupełnie przejść obojętnie pomiędzy sugestiami, a sugestiami on wprost mówi o pewnych związkach związanych z nieruchomościami warszawskimi i pewnymi środowiskami politycznymi. Nie może tak po prostu tego zostawić, ale z drugiej strony ciekawym jest to, że pan Nowaczek nie pojawił się na posiedzeniu komisji, jak był wzywany, kiedy na przykład sprawy srebrne jeszcze w ogóle nie było. Nagle się pojawia sprawa srebrna i wtedy pan Nowaczek ma czas przyjść na komisję i kto go zaprasza? Nawiązać do srebrnej. Także wygląda mi to wszystko na to, że polityka króluje u nas naprawdę wszędzie. To nie jest dobra wiadomość dla nas. Nie jest dobrze, jak tę sprawę należy wyjaśnić? Że... I jaką wagę ma według pana sprawa tak zwanych taśm, czy taśmy, która nie jest taśmą Kaczyńskiego? Znaczy ja myślę, że to wszystko no, trzeba połączyć. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie to wyjaśnić w sposób niepolityczny? Czy jesteśmy w stanie się cofnąć o krok i znaleźć fachowców, którzy po prostu to wszystko wyjaśnią? Ja z pewnym powątpiewaniem na to patrzę i żeby była jasność, nawet jeżeli władza się zmieni, to druga strona będzie tłukła w drugą stronę i też nie będzie to wiarygodne. Tak czy inaczej, najwyższy czas na obywatelską kontrolę, a ta obywatelska kontrola będzie wtedy, jak będzie obywatelska polityka. Wtedy o pan minister, widzę, jak to usłyszał, to aż... Dwa Polski robią swoje. Fotel nie wiceministra kultury... Jest kiedy inny. Uległ uszkodzeniu. Trzeba dofinansować media publiczne, żeby lepsze fotele były. Już dofinansowaliście państwo, 1,260 000. Nie ma wszystko do telewizji. Ani grosza. Tak, wszystko do telewizji. Ale telewizja też jeszcze nie ma. Tej pluralistycznej. Też jeszcze nie ma, bo pan nie podpisał. Ale jak można, to ja w tej sprawie. Ja do pana ministra przede wszystkim. Jeśli to jest kapiszon, panie ministrze, to ten kapiszon wybuchł w składzie amunicji. To znaczy, to, co się teraz dzieje, szanowni państwo, nie może być bagatelizowane. Ja uważam, że mamy kryzys wiarygodności i autorytetu i styczeń jest tego ogromnym przykładem. Jest ogromna walka pomiędzy środowiskami, które mają dostęp do taśm, do zeznań, do postępowań prokuratorskich, które zaczęły wojnę. Zaczęły wojnę, a to jest dopiero styczeń. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze wybory dopiero w maju, a kolejne jesienią. Co nas czeka? Jestem przerażony, szczerze mówiąc, jako obywatel. Wysyp zeznań, taśm, postępowań prokuratorskich, które czekały na półce przez ponad pół roku. Ja zachęcam państwa do lektury, ponieważ zaczyna się weekend, o Srebrnej. Przyznam się szczerze, że o tej Srebrnej gdzieś tam się słyszało oczywiście, ale ja nigdy nie doczytałem tak jak skutkiem tych taśm. Poczytałem sobie od samego początku, jaka jest historia spółki Srebrna, kto w nią jest zaangażowany, kto pełni pewne funkcje w jakimś okresie tam, a potem pełni inne funkcje publiczne. Naprawdę polecam tą lekturę na weekend. Marek Sawicki. Pytanie, kiedy przesłuchano pana Nowaczyka i kto go zaprosił? Zaprosił go pan przewodniczący Kaleta i oczywiście pan wiceprzewodniczący Jaki. I po co? Odwrotnie. Skoro on jest... Odwrotnie. Jaki przewodniczący? Wrócił na przewodniczącego, bo na czas kampanii przewodniczącym chyba był Kaleta. Wrócił, nie? Być nie może, wrócił? Więc jeśli wrócił, to tym bardziej. Pytanie do środowiska Zjednoczonej Prawicy. Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Jaki, skoro niewiarygodnego świadka powołuje przed komisję, która jest transmitowana także w mediach publicznych. Druga rzecz, która z tym się wiąże, to oczywiście... W telewizji publicznej, nie w mediach publicznych. Druga rzecz, która z tym się wiąże, to wielu polityków uznało, szczególnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że zeznania pana Nowaczyka są kompletnie niewiarygodne. Ale wcześniej na nich się opierali. Jednocześnie pan Nowaczyk składa dużo informacji na temat szefów służb. Szefów służb, którzy, przypomnę, że byli uniewinnieni przed zakończeniem prawomocnym wyrokiem procesu sądowego w sprawie afery gruntowej. Afery gruntowej, która nigdy nie została do końca wyjaśniona i której ofiarą, chcemy czy nie chcemy, ostatecznie jest Andrzej Leper. Więc te sprawy nie zostały wyjaśnione, a te osoby, które uzyskały od pana prezydenta akt łaski, dzisiaj zarządzają tymi służbami. W tej sprawie występuje i pan Wąsik, i w tej sprawie występuje także pan Kamiński. Więc to są i pytania. Pan Ernest Bejda, szef CBA, tak, który pracował pan dla Srebrnej. Dla Srebrnej więc, pracował. Więc trzeba te wszystkie rzeczy wyjaśnić. No i dla mnie rzecz... I jeszcze niektórzy podnoszą kwestię, czy pan minister nie ma jakichś, że tak powiem, problemów zdrowotnych, czy nie nadużywa alkoholu. Też takie wątki się... To akurat myślę, że wcześniej czy później jakieś taśmy w tej sprawie też zobaczymy i być może będą zdementowane. Ja bym tu nikogo nie posądzał. Nie mając na to dowodów. Przytaczam różne opinie. Natomiast chcę powiedzieć, że dla mnie rzeczą zdumiewającą jest kwestia podsłuchania prezesa Kaczyńskiego, chronionego za duże pieniądze Prawa i Sprawiedliwości. Człowieka, który tak naprawdę zapomniał starą, dobrą polską zasadę, że z rodziną to robi się fotografie, a nie biznesy. I robiąc te biznesy i z tego, co mogliśmy już przeczytać w tych nagraniach, to widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński przyzwyczajony od 3 lat, że na pstryknięcie palca ma pana prezydenta, pana premiera, marszałków Sejmu, więc... Jakim tu problemem jest... Banków, proszę nie zapomnieć. Prezesa banku. Więc jakim tu problemem jest kwestia osobistego zarządzania majątkiem Srebrna, Instytutem Lecha Wałęsy i powoływanie się tylko i wyłącznie... Lecha Kaczyńskiego. I powoływanie się tylko i wyłącznie na to, że jest się szefem Rady Kuratorów i ma się pełne uprawnienia do zarządzania tym majątkiem, jest zwyczajnie przyzwyczajeniem pana Kaczyńskiego do tego, że jest właścicielem w jakimś sensie Polski, a więc także właścicielem majątku, który jest w dyspozycji jego środowiska politycznego. A tam są statuty, a tam są fundacje, a tam są także spółki, które mają swoje statutowe władze odpowiedzialne w świetle prawa za podejmowane decyzje. Panie ministrze, ostrożnie, by zaraz burego panu słyszy. I kwestia prowadzenia... Słyszy. Ja panu powiem tak. Jeśli pan się tak czepia pana burego... Ja się nie czepię, to ja ciągle przypominam, że też gdzieś publicznie padła informacja, że u Burego znaleziono sztabkę złota. A ja przypomnę, że to sztabkę złota znaleziono nie u szarego księdza, tylko u księdza w czarnej sutannie. I jakoś ten wątek jest delikatnie pomijany. Sprawa Burego jest przedmiotem postępowań i ja nie mówię, że Bury jest święty. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że skoro wobec Burego uruchomiona jest cała machina i prowadzone jest postępowanie, to również w kwestii srebrnej, w kwestii inwestycji i niezapłacenia kuzynowi, jak się okazuje, przyrzeczonego przez znacjonalizowany bank 15,5 miliona euro kredytu należności za wykonane usługi, to jest złamanie prawa. Ale pan, czas najwyższy, żeby rzeczywiście... Czy wynika z tego, że to jest jakaś próba oszustwa? Czy po prostu pan nie daje wiary temu, że chodzi o kwestie formalne, o dodatkowe, że tak powiem, kwity? Panie redaktor, jeśli... Ten kuzyn przez długi okres czasu był pewny, że zlecenie Jarosława Kaczyńskiego jest realizowane przez struktury z jednej strony srebrnej, z drugiej strony Instytutu Lecha Kaczyńskiego i nie było do tej pory żadnych problemów z płatnościami. Kiedy przychodzi do zapłacenia nieco większego rachunku na 1,5 miliona euro, nagle Jarosław Kaczyński mówi, że nie ma umów, nie ma stosownych uprawnień i proszę iść do sądu. Nie, to... proponuję inną spółkę przecież. Inna spółka to prawdopodobnie została powołana. Dobrze, oszustwo według pana? W mojej ocenie jest nadużycie prawa, jest nadużycie władzy, jest kwestia powiązania działalności polityka z działalnością gospodarczą. Dostaną panowie przedsądowe pozwania. Oczywiście, że tak. No, jest złamanie prawa. Mamy dokumenty przecież też banku, który bez żadnych gwarancji, zabezpieczeń wydaje decyzję. Tak. Decyzję wydaje. Jest promesa kredytowa. I gdzie są służby? Gdzie mamy piąty dzień od czasu promesa, ujawnienia tych dokumentów? Promesa, którą dzisiaj prasa opisuje, że w żadnych innych normalnych warunkach nikt w Polsce nie dostałby takich warunków udzielenia kredytu. Panowie, bo pan minister już się wypowiedział, powtórzył i upomina się o prawo pierwszeństwa do słowa kapiszon, więc już nie będę go pytać w tej sprawie. Natomiast sprawa Stefana Niesiołowskiego. To jest najbardziej zadziwiające słowa. Padły z ust Grzegorza Schetyny. Mówiło się o tym na korytarzach sejmowych. Prokuratura ma postawić posłowi zarzuty korupcyjne. No i można mieć wątpliwości, czy na tym etapie sprawy trzeba mówić o szczegółach, czyli jaki charakter miała gratyfikacja za przysługi świadczone biznesmenom. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnimy, że to dotyczy czasów, kiedy był szefem Komisji Obrony, no to może i ten wątek obyczajowy ma tu jakieś znaczenie. Więc pytanie jedno jest takie. Jak to się dzieje, że mówiło się o tym na korytarzach sejmowych, ale nic się nie zrobiło, to po pierwsze. A dlaczego zrobiło się teraz, jeżeli sprawa dotyczy lat 2013-2015? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Nie, znaczy drugie pytanie, odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że gdzieś jeszcze w czasie poprzedniej administracji, nas poprzedniego rządu przygotowano materiały na pana posła, a następnie zostawiono w szufladzie. Ktoś podjął decyzję, że nie ruszamy, a potem kolejna ekipa przyszła i znalazła te papiery i stwierdziła, że poczekamy na odpowiedni moment i uznała, że to jest ten odpowiedni moment. To jest oczywiste i o tym nawet nie ma co dyskutować. Bardziej chętnie bym dyskutował, tu bym spytał pana Grzegorza Schetyny, o jakich korytarzach on mówi, bo widocznie na różnych chodzimy. No tak, ale bo pan ja nie słyszałem, a chętnie bym słyszał. Pan wtedy nie chodził po korytarzach. Nie, ale to, ja rozumiem, że to cały czas było wiadome. Ale to dopiero kapiszon, bo ja natomiast, muszę powiedzieć. Tak. Natomiast ja uważam tak, że odróżnimy te dwie sprawy. Oczywiście, że korzyści osobiste są elementem płatności. Co do tego z punktu widzenia prawnego nie ma dwóch zdań, ale to jeszcze za wcześnie. Ja z dużą ostrożnością się odnoszę do tych rewelacji, bo one są takie za bardzo w stylu brukowym, więc ja nie mówię, że one są nieprawdziwe. Ja po prostu nie wiem, więc nie oceniajmy jeszcze. Natomiast ocenić jedno możemy, że moment wypuszczenia tej informacji nie jest przypadkowym momentem i to źle. Jeżeli organizacje, instytucje zobowiązane do pilnowania naszego bezpieczeństwa i do bezpieczeństwa prawnego i chronienia nas przed korupcją i złodziejami, no decydują, to tak jak jedna stacja telewizyjna sobie też decydowała, momencie... kiedy ma wypuścić materiał, a jeżeli to robi instytucja państwowa, to jest bardzo niedobry przykład, co nie zmienia faktu, że jeżeli tam była korupcja, to powinna być do kości wycięta. No to też się trzeba zastanawiać, dlaczego to zostało schowane do szuflady, jeśli dlatego, była. Nie, to Ale tego nie ma. Ale co jest absurdem? Absurdem jest łączenie jakichś tych kwestii ze sobą i jeszcze w tym momencie to jest najistotniejsze. Choćby obyczajowych z przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, bo pani redaktor takie pytanie zadała. Więc ja związków nie widzę. Ale jeżeli... Bo jakoś mi się to nie składa. Ale jeżeli już, to chciałem powiedzieć, że nawet gdybyście całą opozycję oskarżyli i zamknęli. I pół rządu z Misiewiczami i innymi prezesami powsadzali do więzień. Nie stworzycie zasłony dymnej, która ocali prezesa Kaczyńskiego przed odpowiedzią na te pytania, które zadawaliśmy wcześniej. Jego i szefów służb i osoby odpowiedzialne. Krótkie komentarze pozostali, panowie, bo chciałam jeszcze zapytać niektórych z państwa o koalicję europejską, a już nie mamy czasu, więc jedno zdanie. W sprawie zarówno wyjaśnień przed Komisją Reprywatyzacyjną, jak i taśmy. Najciekawsze jest to, czego się dowiadujemy o polityce. Dobrze, zaraz dojdę. Czego się dowiadujemy o polityce Platformy Obywatelskiej w Warszawie i uczciwości decyzji o tym, kto może inwestować w tym mieście, a kto nie. Jeśli chodzi o Stefana Niesiołowskiego, to ja się pastwić nie będę. Zwrócę tylko uwagę na to, że jego wkład do polskiej polityki w ostatnich kilkunastu latach to jest niestety rozsiewanie wyłącznie nienawiści i mszczenie się za to, że prawdopodobnie chciał być kiedyś w PiS-ie, ale nie został przyjęty. I no niestety jest to przykry upadek, ale obyczajowych kwestii nie będę komentował. Jakaś Marek słabość, Sawicki, która dopadła. Żadna osoba, żaden polityk, który ma jakiekolwiek cienie podejrzenia o działalność korupcyjną, nie powinien mieć dopuszczenia do informacji niejawnych, poufnych, a tu pamiętamy i pan Bartłomiej i teraz słyszymy Stefan Niesiołowski. Są to rzeczy, które w państwie prawa są niedopuszczalne i po raz kolejny powtarzam, polskie służby rządzą polityką, a nie... No i nie zależy o koalicji. Naszego nie. Państwa. To może pan Paweł Pudłowski nie. Ale ja jednym zdaniem, bo ja rzeczywiście to umiem zrobić. No ale to będzie ostatnie zdanie. A nie woli pan o koalicji europejskiej? Pan Stefan Niesiołowski, poseł, zrzekł się immunitetu. Myślę, że to jest ważne. Czyli powiedział, że się zrzeknie immunitetu, czyli tutaj nie będzie jakiegoś ograniczenia co do wyjaśnienia tej sprawy. Myślę, że to jest na plus. Jednym zdaniem o koalicji europejskiej pod płaszczykiem Platformy odradza się postkomuna. Nie mamy... A ja chciałbym pochwalić telewizję publiczną, jak już pan tak bardzo ją chciał podnieść do rangi ważnego wydarzenia. Wreszcie zadała ważne pytanie podczas prezentacji tego apelu. Czy koalicja europejska, czy postkomuna? Taki Polacy mają wybór. To widziałem na paskach. Dobrze, to prawda. Bardzo dziękuję państwu. Andrzej Halicki, Błażej Spychalski, Grzegorz Długi, Paweł Pudłowski, Marek Sawicki, Jarosław Selin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i 30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai.